Płacisz do 40 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna na wybrany asortyment do 30 września. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 24 września, jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Ewakuacja mieszkańców bloku w Olsztynie. W jednym z lokali służby znalazły materiały wybuchowe. Posłowie nie dają wiary zarzutom wobec nowego prezesa NIK. Oskarżenia wysuwają współpracownicy byłego szefa izby. Kolejna premiera na festiwalu w Gdyni. Widzowie zobaczą najnowszy film Piotra Domalewskiego, Ministranci. Akcja ABW na osiedlu Generałów w Olsztynie. Mieszkańcy jednego z bloków musieli opuścić swoje domy, bo w jednym z nich znaleziono materiały pirotechniczne, mówi rzecznik olsztyńskiej prokuratury Daniel Brodowski. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykonują czynności w śledztwie prowadzonym przez prokuraturę okręgową w Olsztynie i wykonują te czynności na zlecenie prokuratora tej jednostki. Czynności w tej chwili prowadzone są w jednym z budynków na terenie osiedla Generałów w Olsztynie. Śledztwo dotyczy trzech młodych osób zatrzymanych wiosną i latem w sprawie planowania zamachów terrorystycznych. Według nieoficjalnych informacji na celowniku mężczyzny mogła znaleźć się szkoła, ale też parady LGBT czy pielgrzymki. Mariusz Haładyj, oficjalnie prezesem Najwyższej Izby Kontroli, złożył ślubowanie przed Sejmem. Losy jego zaprzysiężenia stanęły pod znakiem zapytania ze względu na zawiadomienie, jakie do prokuratora generalnego wysłali współpracownicy byłego szefa izby Mariana Banasia. Zawiadomienie, które wylądowało na biurku prokuratora generalnego, mówi o możliwym współudziale w popełnieniu przestępstwa. Chodzi o związek między nielegalnym przekazaniem ponad 550 milionów złotych na rzecz rozwoju polskiego holdingu hotelowego, a pozytywną opinią prawną dla Skarbu Państwa, autorstwa prokuratorii generalnej, na czele której stał Mariusz Haładyj. Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy mówi, że nie daje wiary tym oskarżeniom ze względu na termin, w którym się pojawiły. Co to wcześniej nie wiedziano jeszcze przed wyborem, że są tego typu rzeczy? Mam wrażenie, że niczym Westerplatte ustępujący prezes broni się jeszcze. Podobnie uważa Jan Mosiński z PiS. Co to nagle się okazało? Coś takiego, że jest. No, kandydatury na tak ważny urząd są sprawdzane przez służby. Rządzący i opozycja oczekują, że prokuratura wyjaśni sprawę Mariusza Haładyja, ale już jako prezesa NIK, którym właśnie przestał być Marian Banaś. Michał Fabisiak, Polskie Radio. W ciągu najbliższych 10 lat ponad 6 milionów Włochów przejdzie na emeryturę. Tymczasem zgodnie z przewidywaniami do 2060 roku liczba Włochów w wieku produkcyjnym zmniejszy się o 1/3. Specjaliści biją na alarm i żądają od polityków zdecydowanych rozwiązań systemowych. Trzeba zregenerować populację aktywną zawodowo, bo tylko to zapewni stabilność wydatków społecznych, stwierdził we włoskim parlamencie prezes Narodowego Instytutu Analiz Polityki Publicznej Natale Forlani. Za 15 lat we Włoszech będzie ponad 4 miliony osób powyżej 65 roku życia, a wydatki emerytalne będą pochłaniać 1/6 produktu krajowego brutto. Samo wydłużenie wieku emerytalnego nie zapewni stabilności systemu opieki społecznej. Trzeba ograniczyć programy wcześniejszych emerytur, podnosić kwalifikacje starszych pokoleń i aktywizować 1,5 miliona młodych, którzy nie uczą się, nie pracują i nie poszukują pracy. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. Na festiwalu w Gdyni premiera filmu Piotra Domalewskiego Ministranci. To historia grupy nastolatków, którzy sfrustrowani obojętną postawą dorosłych i instytucji Kościoła wobec niesprawiedliwości społecznej postanawiają wdrożyć własny, nietypowy plan odnowy moralnej. Jezus, strasznie się kurzy. Bo ludzie grzeszą, to się na nim osadza. Piotr Domalewski wyjaśnia, że myśląc o tym filmie, analizował zarówno działanie Kościoła, jak i wiernych. Dostrzegam pewien rozdźwięk między tym, co zdeklarowani jako osoby związane z religią i Kościołem mówią, a co robią. I pomyślałem sobie, że warto by o tym zrobić film. Zarazem, dodaje reżyser, Ministranci są próbą adaptacji Nowego Testamentu. Młody chłopak, wychowywany przez młodą, samotną matkę, znający swojego ojca, wierzący, że jest w pewnym dialogu z siłą wyższą, postanawia poświęcić swoje życie zmienieniu społeczności, w której funkcjonuje. Przecież to jest logline Nowego Testamentu. To nie szaleństwo, to nie żaden dramat. Idziemy w dobrą stronę, działamy dla Pana. Film Ministranci pokazywany jest w ramach konkursu głównego i walczy z 15 innymi produkcjami o Grand Prix Festiwalu Złote Lwy. Gdynia, Witold Banach, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza w całej Polsce jest bardzo dobra. Jedynie pojedyncze stacje pomiarowe, m.in. w Słupsku, Grudzie, Ondzu, Wałbrzychu i Gliwicach, wskazują na dobrą jakość. Około 65% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca. Między 12 a 13 prąd będzie najtańszy. Z informacji Instytutu Meteorologii wynika, że na znacznym obszarze Polski, głównie na wschodzie i południu kraju, utrzymuje się susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Opady deszczu na południu powinny już powoli zanikać. Nad resztą kraju pogodne niebo i dużo słońca. A na termometrach od 13 do 16 stopni. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po południu. Muzyczna Poczta UKF. Pewnie niektórzy zaśpiewają, zmieniając piosenkę przedwojenną, jak przyjemnie usiąść przy radiu i posłuchać swojej ulubionej muzyki. Tym bardziej, że sami ją Państwo mogą wybrać. 227-3-UKF-małopolskieradio.pl. Muzyczna Poczta UKF w Trójce do godziny 13, czy jeszcze przez prawie godzinę. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kamasierak, Tomasz Żonda, witamy ponownie i rozpoczynamy od prośby pana Piotra z Lublina, prośby o hipisówkę grupy Kobra Nocka. Zobacz mi. krążka ku nieboskłonom zespół Kobra Nocka i ich słynna hipisówka. 22 7 3 UKF@polskieradio.pl. Maili sporo, to nie jest tak, że nie czytałem maili, czytałem wszystkie maile, ale nie wszystkie utwory, które państwo proszą, mamy tu pod ręką i nie możemy tak natychmiast zareagować i ich państwu nadać, także to nie ma w tym absolutnie żadnej złej woli. Mogą państwo pisać, dzwonić, staramy się nadążyć nad państwa zamówieniami. Telefon dzwoni. Dzień dobry, witam serdecznie. Kłania się Robert ze Świdnika. Na to dzisiejsze pochmurne przedpołudnie chciałbym zaproponować utwór Doorsów, zespołu The Doors pod tytułem Waiting for the Sun. Bo ja tak prywatnie czekam na to słoneczko jesienne, wrześniowe, takie ciepłe, fajne. Do usłyszenia, miłego dnia życzę. Waiting for the Sun, grupa The Doors. My w Warszawie narzekać nie możemy, bo za oknem piękna pogoda. Może nie ma szczególnego opału, jest dość chłodno, ale słońce świeci, niewiele chmurek na niebie i to takich chmurek niegroźnych, z których deszcz raczej w najbliższych minutach nie spadnie. Życzę, by u Państwa również taka pogoda była dzisiaj do końca dnia. 22.7 UKF@polskieradio.pl. No to może teraz kolejna prośba z naszego maila. Pan Dominik Spisarzowic prosi o nagranie grupy Ira, nie zatrzymam się. I pisze tak, z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznej Trójki. Nie zatrzymam się. Trzymam się, zespół Ira. Pamiętam, że na początku kariery Artur Gadowski był porównywany troszkę do Briana Adamsa. Kiedy robiłem z nim pierwszy wywiad, właściwie był jeden z pierwszych wywiadów grupy Ira, jeśli w ogóle nie pierwszy wywiad radiowy Iry, a także moje pierwsze spotkanie właśnie z nimi, i kiedy powiedziałem o tym, no to nawet, szczerze mówiąc, Artur troszkę poczuł się powechtany tym porównaniem. 227-3-UKF@polskiradio.pl. To teraz wspomnienie z wakacji. Dzień dobry, z tej strony Marek z Dzierżoniowa. Specjalnie dla mojego kuzyna cichego, Highway to Hell, AC/DC, żeby nam się dobrze wspominało wyjazdy na Hell. Wszystkiego dobrego. CDC Highway to Hell. Jeszcze jedno wspomnienie z wakacji. Pani Edyta pisze: w niedzielę byłam w Bieszczadach i usłyszałam tę piosenkę Stare Dobre Małżeństwo. Blues o 4 nad ranem. Ten klimat w ten jesienny dzień jest ukojeniem dla mnie i pewnie nie tylko mi jest potrzebny. Proszę o piosenkę na antenie. Pozdrawiam panią i życzymy miłego odbioru. Czwarta nad ranem, może sen przyjdzie, może mnie odwiedzisz. Czwarta nad ranem, może sen przyjdzie.

muzycznej poczcie UKF. Dawno niesłyszany proletariat i czarne szeregi. I troszkę mam zamieszanie geograficzne w głowie, bo Kobranocka, Toruń jak najbardziej tak, ale proletariat? Nie, proletariat to Fabianice. 2273. Dzień dobry, kłaniam się nisko Trójce. Maciek z Podkarpacia, kłaniam się. Ja bym chciał dzisiaj poprosić o piosenkę, którą zadedykowałbym całej Trójce, a w szczególności redakcji muzycznej poczty, bo wciąż bardzo sobie cenię tą możliwość, że mogę przez chwilę współredagować tak wspaniałą antenę. A chciałem poprosić o piosenkę Roberta Planta, Big Lock. Robert Plant, Big Clock w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Poczta jeszcze w Trójce przez 20 minut, więc mają Państwo jeszcze czas, by zadzwonić albo napisać 227-3UKF@polskieradio.pl. I teraz właściwie w dość podobnym klimacie kolejny artysta. Dzień dobry, witam serdecznie, stały słuchacz Maciej. Bym chciał zadedykować wszystkim romantykom piosenkę zespołu Marillion, może Lavender. A jakby była jeszcze Lavender Blues, maxi singla, to dla wszystkich romantyków muzyki rockowej. Spark when I heard the sprinklers whisper, shimmer in the haze of summer lawns. Then I heard the children singing, they were running through the rainbows, they were singing a song for you. Well, it seemed to be a song for you, the one I wanted to write for you. Trójce w muzycznej poczcie UKF. Pan Paweł napisał do nas z Błażejewa koło Kórnika, prosząc o utwór grupy Hazard, Ciągły ból głowy. Pan Boże pozdrawia serdecznie i dziękuję za to, że tę piosenkę nadamy ją. No a ciekawe, czy Państwo rozpoznają wokalistę. Odkrywam siebie enty raz. Zbyt późno, by ratować nas. Stało się coś, się miało stać. Nie będziesz mogła w nocy spać. Dziecku daj za kilka lat ten list, niech ojca swego zna. Nie czas, by włosy z głowy rwać. To w końcu tylko ty i ja. Wczorajszych gazet zmięty plik. Próbuję uzmysłowić mi, a świat się toczy dokąd chce. Nikt o nas już nie troszczy się. Telefon dzwoni, słyszę głos. Pomocy wzywa znowu ktoś. Nie czas, by słowa dobre nieść. Dziś znów się liczy goła pięść. Różowe chmury niesie wiatr. Księżyc do szklanki z proszkiem wpadł. Ciągły ból głowy dręczy mnie. Ten fakt rozśmiesza mnie do łez. Od nie pamiętam ilu lat. Nie miałem w głowie pusto tak. Od nie pamiętam ilu lat. Nie miałem w głowie pusto tak. Oryginalny trzask Tomasa Brzozowskiego singla Hazard, ciągły ból głowy. Grzegorz Markowski w tym zespole właśnie zaśpiewał utwór pod tym tytułem właśnie ciągły ból głowy. To może jeszcze jedna piosenka mniej więcej z tego samego okresu. Dzień dobry, też z tej strony. Chciałbym bardzo, bardzo zamówić piosenkę, tym, że nie znam zespołu, jestem kompletnym jakimś ignorantem, ale Piosenka Mój jest ten kawałek podłogi. Ona szczególnie mi się kojarzy z wakacjami. Byłem w Szklarskiej Porębie z Turcią. Turcia przy tej piosence bardzo sobie tańczyła. Teraz wyjeżdżając na taki samotny wypad w góry, znowu leciała ta piosenka w trójce. I chciałbym, wracając do domu, znowu posłuchać tą piosenkę, jeżeli to możliwe. Bardzo serdecznie pozdrawiam was, wszystkich słuchaczy. Jesteście najlepsi. Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi. Strasznym okiem cyklopa radzi gromie i drwi. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Meble już połamałem, nowy ład zrobić chcę. Tym ze ścian już zdrapałem, zamurować czas drzwi. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kamasierak, Tomasz Żonda. To była Muzyczna Poczta UKF. My już dziękujemy. Po godzinie 13:00 tu Myśliwiecka 357. Dziś spotka się z państwem Maciej Jankowski. Do usłyszenia. Bartek z Wrocławia. Dedykuję swój utwór redaktorowi Baronowi i bardzo prosiłbym o wybranie któregoś z utworów Emily Harris z Markiem Knopflerem. Wybór zostawiam redaktorowi prowadzącemu. My famous last words are laying around and tattered, sounding absurd. Whatever I try,